ให้พึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่โอกาสที่เราจะได้ทำความเพียรทางจิตใจนี่มันยากเหลือเกินมารคือกิเลสมันย่อมรุกรานจิตใจนี้ให้พุ่งเฟ้อเมื่อใจพุ่งแล้วกายวาจาก็พุ่งไปตามกันสงบไม่ได้เนี่ยเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นเรื่องของธรรมะนะมันเป็นของสงบเมื่อจิตใจอย่างเข้าสู่ธรรมะแล้วมันก็สงบลงได้เป็นอย่างนั้นธรรมะนั้นหมายความว่าธรรมชาติจิตใจรู้เท่าธรรมชาติตามเป็นจริงแล้วมันก็สงบลงได้หายอยากหายหิวเพราะว่าจิตมันรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาไม่มีใครบังคับบัญชาได้เลยโลกธนิวาตอันนี้จิตมันพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วมันจึงค่อยหายอยากจึงค่อยไม่อยากไม่ปรารถนาที่จะไปผูกพันกับโลกอันนี้โยความผูกพันหมายถึงว่าจิตยินดียินร้ายตามกระแสของโลกนั่นเรียกว่าจิตผูกพันถ้าเพียงว่าจิตรู้สภาพความเป็นไปของโลกตามธรรมดาแล้วเราก็ดำเนินไปตามความเป็นธรรมดาของโลกนั้นไม่ยินดีไม่ยินร้ายอย่างนี้มันก็ไม่มีทุกข์มีโทษอะไรทางจิตใจเพราะว่าใจไม่ยึดไม่ถืออาศัยนี้โลกนี้อยู่แต่ไม่ติดอยู่ในโลกนี้เหมือนอย่างน้ำไม่ติดอยู่ในใบบัวก็ทำจิตให้เป็นเหมือนกับน้ำไม่ติดอยู่ในใบบัวใบบัวเปรียบอุปมาเหมือนจิตจิตที่ฝึกดีแล้วกิเลสซึมซาบเข้าสู่จิตที่ฝึกขนอบรมดีแล้วไม่ได้ฉันใดน้ำก็ไม่ซึมเข้าสู่ใบบัวก็ฉันนั้นเหมือนกันฉะนั้นพระพุทธเจ้าสอนให้พุทธบริษัทนั้นฝึกจิตใจของตนดังกล่าวมานี้เราอาศัยในโลกนี้อยู่แต่ว่าใช้สติปัญญาพิจารณาให้เห็นตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางไว้ตามสภาพเราก็อาศัยปัจจัยสี่เป็นอยู่แต่ว่าอาศัยด้วยความรู้เท่าอย่างรับประทานอาหารอย่างนี้ก็พิจารณาก่อนไม่รับประทานด้วยความอยากความหิวพิจารณาให้เห็นลงเป็นสภาวธาตุนี่สัตว์โตมิใช่สัตว์นี่ชีโวมิใช่ชีวิตสูญโยเป็นของว่างเปล่าว่างจากสัตว์จากบุคคลพิจารณาลงเห็นอย่างนี้แล้วจึงบริโภคอาหารไปมันก็ไม่เกิดกิเลสไม่เกิดโทษอะไรเพราะการบริโภคอาหารนั้นไม่ติดอยู่ในรสชาติของอาหารนั้นผ้านุ่งผ้าห่มแม้จะมีเนื้อหยาบหรือเนื้อละเอียดสีสันวรรณะคล่ำค่าหรือว่าสีสันวรรณะเปล่งปังก็ไม่หลงไหลในผ้าก็ต้องพิจารณาลงให้เห็นเป็นธาตุตามเดิมนี่เป็นแต่เพียงธาตุดินเท่านั้นเองทุกสิ่งทุกอย่าง ไอ้อันใดที่มันเข้มแข็งอันนั้นก็เป็นธาตุดินไปอย่างนี้พิจารณาเห็นว่า นุ่งห่มผ้านี่ก็เพื่อป้องกันสิ่งที่ควรจะละอายแล้วก็ป้องกันลิ้นยุงสัตว์ต่างๆไม่ให้มารบกวนอย่างนี้แหละพิจารณาเห็นอย่างนี้แล้วก็จึงค่อยนุ่งห่มผ้านุ่งผ้าห่มนั้นมันก็ไม่เกิดกิเลสเพราะนุ่งห่มผ้านั้นก็สักแต่ว่านุ่งห่มไปพอบังอายอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นแหละนั่นกำหนดพิจารณาให้รู้อย่างนี้แล้วมันก็เป็นอันว่าไม่ติดไม่คล้องอยู่ในผ้านั้นเราอยู่ที่อยู่ที่อาศัยเสนาสนะอันเป็นที่อยู่ที่อาศัยหรือบ้านเรือนอาคารต่างๆก็ดีเราต้องพิจารณาเสียก่อนพิจารณาว่าอาคารบ้านช่องหรือกุฏิวิหารต่างๆนี่มันก็เป็นแต่เพียงธาตุดินเท่านั้นเองอาศัยอยู่ชั่วคราวไม่ได้อาศัยอยู่ตลอดไปเพราะชีวิตนี้เป็นของไม่เที่ยงความตายเป็นของเที่ยงเมื่อตายวันไหนลงไปแล้วก็ไม่ได้อยู่อาคารหลังนี้ต่อไปดังนั้นจึงไม่ยินดียินร้ายในอาคารสถานที่อยู่อาศัยถ้าไปยินดียินร้ายแล้วจิตมันก็ติดก็คล้องมันก็หนีจากอาคารบ้านช่องไม่ได้ถ้าตายลงจิตวิญญาณก็วกเวียนอยู่อย่างนั้นไม่สามารถจะไปทางอื่นได้ดังนั้นเนี่ยพระศาสดาจึงสอนให้พิจารณาให้รู้ตามเป็นจริงเสียก่อนแล้วจึงบริโภคเสนาสนะที่อยู่ที่อาศัยนั้นต่อไปแม้เจ็บใครได้ป่วยลงก็เหมือนกันธรรมดาโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายนี่มันก็ต้องมียุกยาและเป็นเครื่องระงับเอาอย่างอื่นมาระงับมันไม่ได้ดังนั้นการที่จะรับประทานยาก็ต้องพิจารณาเสียก่อนรับประทานยานี้ความมุ่งหมายก็เพื่อระงับโรคภัยในกายนี้ให้บรรเทาเบาบางหรือหายไปเท่านั้นไม่ได้รับประทานยานี่เพื่อให้อ้วนพีให้มีกำลังแข็งแรงอะไรต่ออะไรเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนานไอ้อย่างนี้ไม่ได้มุ่งอย่างนั้นมุ่งรับทานยาเพื่อให้โรคภัยไข้เจ็บมันหายไปเท่านั้นเองนี่แหละปัจจัยสี่นี่สำคัญมากเพราะว่าสัตว์โลกทั้งหลายโดยเฉพาะมนุษย์เราเนื่องอยู่ด้วยปัจจัยสี่ถ้าขาดปัจจัยสี่นี้แล้วร่างกายสังขารอันนี้ก็ตั้งอยู่ไม่ได้แต่บุคคลผู้ใดไม่ได้พิจารณาให้รู้เท่าตามเป็นจริงก็มักจะหลงมักจะติดอยู่ในปัจจัยเครื่องอาศัยนั้นก็ทำให้หลุดพ้นไปจากทุกข์ในโลกนี้ไม่ได้เลยเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนขอให้พากันเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ใช่ของเราเราคือดวงจิตนี่มันหลงอยู่ในโลกอันนี้นะหลงสำคัญว่าโลกนี้สวยงามน่าอยู่น่าอาศัยโดยเฉพาะโลกภายในคืออัตภาพร่างกายอันนี้แหละจิตใจก็ได้มาอาศัยอยู่แล้วก็มาหลงสำคัญว่าสวยว่างามสำคัญว่า ป็นของเราของเขาไอ้อย่างนั้นเมื่อจิตมาสำคัญอย่างนี้มันก็ยอมยึดถือขันธ์ทั้งห้านี่โดยความยินดีบ้างโดยความยินร้ายบ้างเมื่อขันธ์ห้านี่เป็นปกติดีก็รื่นเริงบันเทิงใจเพลิดเพลินเมื่อโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนขันธ์ห้านี่เกิดแปรปรวนทุกขเวทนาก็เสียใจไม่พอใจอยากจะให้ร่างกายเป็นอย่างนั้นไอ้คนไม่รู้แจ้งโรคคืออัตภาพร่างกายตามเป็นจริงก็ย่อมเป็นทุกข์เพราะความเสียใจดีใจอย่างที่ว่ามานี้ดังนั้นผู้ปฏิบัติในพุทธศาสนานี้ก็ควรพิจารณาให้รู้เห็นตามเป็นจริงอย่างที่ว่านี้แล้วก็อาศัยขันธ์ห้านี้อยู่แล้วประกอบกุศลคุณงามความดีไปเราอาศัยขันธ์ห้านี้เพื่อสร้างบุญสร้างบารมีไม่ได้อาศัยด้วยความเพลิดเพลินมัวเมาต่างๆเราอาศัยขันธ์ทั้งห้านี่แหละแสวงหาทรัพย์สินเงินทองถ้าผู้ครองเรือนน่ะได้มาแล้วก็แบ่งกินบ้างแบ่งทานบ้างไอ้เช่นนี้แสดงว่าผู้นั้นไม่ติดไม่คล้องอยู่ในโลกอาศัยโลกอยู่หากไม่ติดเพราะว่าเมื่อมีปัจจัยอะไรมาเราก็ไม่หวงแหนไว้บริโภคเฉพาะตัวก็ยังคิดแบ่งสรรปันส่วนให้แก่ผู้อื่นบ้างหรือบำรุงสาธารณประโยชน์ให้เกิดเป็นประโยชน์ในปัจจุบันและเบื้องหน้าเนี่ยเป็นลักษณะของบุคคลไม่ติดอยู่ในโลกลักษณะของจิตใจที่ไม่ติดไม่คล้องอยู่ในโลกอาศัยโลกนี้อยู่แต่ไม่ติดจิตใจนั่นนะยึดเอาบุญเอาคุณเป็นที่พึ่งไว้ไม่ยึดไม่ได้ยึดเอาโลกนี้เป็นที่พึ่งยึดได้ก็ไม่ได้อาศัยอยู่นานอะไรเมื่อหมดบุญเก่าแล้วก็ย่อมแตกดับลับไปดังนั้นเนี่ยจึงต้องภาวนาเตือนจิตอยู่เสมอว่าเราจะต้องปล่อยวางโลกนี้ไว้ตามสภาพจะไม่ยินดีมันจะไม่ยินร้ายมันอย่างนี้นะเราจะต้องกำหนดรู้อยู่อย่างนี้เสมอไปเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายท่านละอาสวะกิเลสหมดสิ้นไปแล้วแต่ว่าบุญวาสนาที่ท่านทำมาแต่ก่อนยังมีอยู่ยังไม่หมดท่านก็ยังไม่ดับขันเข้าสู่พระนิพพานท่านก็อนุเคราะห์แก่สัตว์โลกทั้งหลายไปแล้วก็อนุเคราะห์แก่ขันธ์ห้าอันนี้โดยเที่ยวภิกขาจารย์บิณฑบาตได้มาแล้วก็มาบำรุงขันธ์ห้านี้ไปจนกว่าบุญเก่ามันจะหมดลงแล้วท่านก็ปลงขันธ์ห้านี้ไว้ในโลกนี้เสียจิตของท่านก็เข้าสู่พระนิพพานไปนี่ละประวัติความเป็นมาของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ทั้งหลายก็ให้พากันศึกษาให้เข้าใจไว้เมื่อเราเข้าใจปฏิปทาของท่านอย่างนั้นแล้วแล้วก็ทวนกระแสเข้ามาดูตนของตนว่าตนของตนน่ะมีความประสงค์อะไรอยู่ในปัจจุบันเนี่ยมีความมุ่งหมายอย่างไรถ้ามีความมุ่งหมายว่าเราจะต้องคิดสร้างบุญบารมีไปเราจะไม่ให้เวลาผ่านไปเสียเปล่าๆหรือไม่จะไม่ปล่อยให้ชีวิตนี้ล่วงโรยไปเสียเปล่า นี่เราอยู่ที่ไหนเราจะสร้างบารมีอยู่ที่นั้นผู้ใดตั้งใจลงอย่างนี้ก็เป็นอันว่าเป็นผู้ไม่ประมาทในชีวิตก็สามารถที่จะสั่งสมบุญกุศลได้มากการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าไม่อ้างการอ้างเวลาไม่อ้างสถานที่อยู่ที่ไหนเราก็ปฏิบัติที่นั้นอยู่ที่ไหนก็รักษาจิตใจไม่ให้ใจมันหันเหไปทางผิดหรือว่าไปในทางที่จะเป็นทุกข์เดือดร้อนเมื่อประคองจิตใจอยู่ในปัจจุบันแล้วกำหนดรู้แจ้งในสังขารร่างกายอันนี้อยู่จิตนี้มันก็เป็นปกติอยู่ได้เพราะมันรู้เท่าตามธรรมดาแล้วมันก็ไม่เสียใจไม่ดีใจอย่างว่านั่นแหละเนี่ยจุดมุ่งหมายการฝึกฝนอบรมจิตก็มุ่งให้จิตนี้เป็นอุเบกขาก็ว่าได้ให้วางเฉยต่อโลกสันนิวาตคืออัตภาพร่างกายอันนี้ก็ดีหรือโลกภายนอกนอกร่างกายนี้ออกไปก็ดีก็พยายามทำใจให้เป็นกลางต่อโลกทั้งภายนอกภายในให้ได้อันโลกภายในคือขันธ์ห้านี่ก็อย่างว่าเนี่ยจิตใจมันได้อาศัยอยู่ใกล้ชิดดังนั้นเมื่อขันธ์ห้านี่มันวิบัติแปรปรวนมันก็กระทบกระทั่งกับดวงจิตนี้จิตนี้ก็ได้รับทุกขเวทนาถ้าผู้ใดไม่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจมาแต่ก่อนก็มีแต่ความเดือดร้อนเศร้าโศกเสียใจไม่มีความอดความทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นในร่างกายอันนี้ซึ่งตรงกันข้ามกับท่านที่ได้ฝึกฝนอบรมจิตใจให้เป็นสมาธิให้ตั้งมั่นต่อกุศลธรรมแล้วเจริญปัญญากำหนดรู้แจ้งในสังขารนามรูปตามเป็นจริงแล้วปล่อยวางไว้ตามสภาพท่านผู้เช่นนี้แม้จะได้ไปสบความสุขท่านก็ไม่เพลิดเพลินไม่หลงไม่เมาจะได้รับความทุกข์ร่างกายไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนแปรผันวันไหวดวงจิตของท่านก็ไม่เสียใจไม่เศร้าโศกไม่สะดุ้งหวาดกลัวต่อความตายทั้งนี้ก็พิจารณาเห็นแล้วว่ามันไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลตายเพราะในธาตุสี่ขันธ์ห้ามองดูด้วยปัญญาแล้วหาสัตว์หาบุคคลไม่ได้เลยมีแต่สภาวะธาตุสภาวะธรรมอาศัยกันอยู่เท่านั้นเองความจริงก็เป็นอย่างนั้นแท้ๆแม้แต่ดวงจิตนี้ก็ไม่ใช่ตัวตนนะอย่าว่าแต่ร่างกายเลยดวงจิตคือความรู้สึกนึกคิดอันนี้นะมันก็ไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่มีรูปร่างสันฐานมีสีสันวรรณะอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ใช่เลยมันเป็นแต่เพียงธรรมชาติรู้เท่านั้นเองแต่ตัวเองหลงตัวเองวะนี่นะสำคัญว่าจิตนี่เป็นตัวเป็นตนเป็นของของเราตามนิยมสมมติว่าจิตเรานี่เป็นอย่างนั้นจิตเราเป็นอย่างนี้จิตเราดีหรือว่าจิตเราไม่ดีอันนี้ก็ตัวเองก็สำคัญว่าเป็นของตัวจริงๆดังนั้นเมื่อมันได้สัมผัสกับความทุกข์ทนได้ยากลำบากต่างๆมันจึงเดือดร้อนนะเพราะมันหวงจิตอันนี้ตัวเองหวงตัวเองไม่อยากให้ตัวเองเป็นทุกข์ไม่อยากให้ตัวเองได้รับรู้ความทุกข์นี่สำคัญมากข้อนี้นะก็ในเมื่อจิตนี้ยังอาศัยขันธ์ห้านี้อยู่ตราบใดแล้วจะไม่ให้มันได้สัมผัสถูกต้องกับความทุกข์ต ทนได้ยากลำบากไม่ได้เลยเพราะเมื่อจิตได้อาศัยขันธ์ห้านี้อยู่ก็เท่ากับว่าอาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงเหตุดังนั้นจิตที่อาศัยอยู่ในของไม่เที่ยงนี้มันจึงเป็นปกติสุขอยู่ไม่ได้เลยมันย่อมได้รับรู้ความเปลี่ยนแปลงของร่างกายสังขารอันนี้อยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เนี่ยถ้าหากว่าจิตผู้ใดไปหลงยึดถือว่าเป็นของเราแล้วมันก็ทุกข์ใหญ่อย่างนี้นะร่างกายเราเจ็บไข้ไม่สบายจิตเราไม่สบายเดือดร้อนอะไรก็นี่ก็ว่ากันเป็นแต่เราแต่เขาไปไอ้คำว่าเราว่าเขามันสมมุติว่าเอาต่างหากแต่ว่าโดยปรมัตถ์แล้วมันไม่มีเรามีเขาอยู่ในนี้เลยมองดูสิมองดูด้วยปัญญาทำใจสงบระงับด้วยดีแล้วเพ่งพิจารณาดูอัตภาพร่างกายทุกส่วนเนี่ยส่วนไหนเป็นของเราก็เพ่งดูแล้วจะรู้ได้เลยว่าไม่มีชิ้นส่วนไหนจะเป็นของตนจริงจังไม่มีมีแต่มันเกิดขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งบุญกรรมที่ทำมาแต่ก่อนนั้นมาตกแต่งธาตุของมารดาบิดาผสมกันแล้วตกแต่งให้เป็นอวัยวะน้อยใหญ่ต่างๆให้เกิดขึ้นสมมุติกันว่าเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาทีนี้เมื่อเราเพ่งกระจายออกดูแล้วมันก็มีแต่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมประชุมกันอยู่เท่านั้นเองหมดเหตุหมดปัจจัยแล้วมันก็แตกทำลายลงเราจะไปบังคับให้มันเป็นไปตามใจหวังไม่ได้เลยดังนั้นจึงพระพุทธเจ้าสอนให้ใช้ปัญญาสอนจิตตัวเองนี่นะให้มันยอมรับรู้ความจริงของสังขารร่างกายนี่ตามเป็นจริงอย่างนั้นอย่าให้มันบิดเบือนไปทางอื่นสังขารไม่เที่ยงเราก็ยอมรับรู้ตามเป็นจริงไปอย่างนั้นสังขารขันธ์ห้านี่มันเป็นทุกข์ทนได้ยากทนลำบากก็ทำความรู้ตามเป็นจริงอย่างนั้นอย่าไปสำคัญว่าเป็นสุขสบายถึงเป็นสุขสบายได้ก็สุขชั่วคราวไม่ใช่สุขยั่งยืนอะไรเลยนี่เราต้องกำหนดรู้อย่างนี้นะนี่แม้จิตนี่ก็เหมือนกันเนี่ยก็เป็นแต่ธรรมชาติรู้อย่างที่ว่านั่นเนี่ยหรือเป็นธาตุรู้ไม่ใช่สัตว์บุคคลอะไรเลยเป็นแต่สภาวะธาตุแต่ธาตุอันนี้มันหากมีประสิทธิภาพเมื่อได้มาอาศัยอยู่ร่างกายนี้แล้วก็สามารถบันดาลให้ร่างกายนี้ยืนเดินนั่งนอนกินดื่มพูดจาทำการงานอะไรต่ออะไรได้ประสิทธิภาพของดวงจิตนี้ปานนั้นแหละให้พากันพิจารณาดูทั้งที่ไม่มีรูปร่างนะมีแต่ความรู้สึกเท่านั้นแหละมันก็ยังบันดาลให้ร่างกายนี้เคลื่อนไหวไปมาได้เราต้องสังเกตดูคนตายนะเมื่อจิตถอนออกจากร่างแล้วอย่างนี้ร่างกายนี้เคลื่อนไหวไปมาทางไหนไม่ได้เลยมีแต่นอนทอดอยู่บนพื้นบ้านพื้นเรือนหรือพื้นดินเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นผู้ใดมาเจริญปัญญาวิปัสสนาพิจารณาร่างกายจนเห็นแจ้งตามเป็นจริงอย่างนี้จิตมันก็ยอมรับรู้ตามความจริงแล้วก็รู้ว่าไม่ควรยึดถือขันธ์ห้านี้ต่อไปควรปล่อยควรวางไว้ตามสภาพของมัน ก็เกิดความรู้ความเห็นขึ้นอย่างนี้แล้วจิตใจก็ปล่อยวางได้จริงๆเมื่อปัญญามันเห็นแจ้งแล้วเมื่อปัญญามันมีอุบายแยบคายสอนจิตนี้เข้าไปจิตนี้มันก็รู้แจ้งในร่างกายนี่ตามเป็นจริงก็ยอมรับรู้แล้วก็จึงไม่ยินดีไม่ยินร้ายธาตุสี่ขันธ์ห้าอันนี้นี่กลัวว่าจิตนี่มันจะวางอุเบกขาลงต่อขันธ์ห้านี้ได้มันก็ต้องเริ่มกระทำกุศลคุณงามความดีสะสมบุญกุศลไว้ในใจให้มากมากเริ่มแต่การให้ทานนู่นเนี่ยมาลำดับที่สองก็รักษาศีลให้บริสุทธิ์ลำดับที่สามก็ไหว้พระนั่งสมาธิภาวนาข้อปฏิบัติทั้งหมดนี้นะล้วนแต่เป็นการสั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นในจิตใจของตนจิตนี้เมื่อไม่มีบุญมีคุณเป็นกำลังแล้วมันจะมาละกิเลสตัณหาอุปาทานต่างๆไม่ได้เลยก็ให้พากันเข้าใจอย่างนี้เช่นพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ทั้งหลายท่านละกิเลสได้โดยสิ้นเชิงก็เพราะท่านสร้างบุญบารมีมาในสงสารนี่นานแสนนานเริ่มแต่การให้ทานเป็นต้นมาดังกล่าวมาแล้วนั่นเองแล้วด้วยการประพฤติธรรมเช่นอดทนต่อคำด่าว่าเสียดสีของบุคคลอื่นหมู่นี้นะก็เป็นบารมีทั้งนั้นแหละอดกั้นทนนานไม่ให้จิตหวั่นไหวเสียใจดีใจไปตามกระแสของโลกต่างๆพวกนี้นะล้วนแต่เป็นบุญบารมีทั้งนั้นนะขอให้เข้าใจผู้ใดไม่อดไม่ทนอดกั้นทนทานต่อสังขารทั้งหลายที่กระทบกระทั่งดวงจิตนี่ไม่อดไม่ทนแล้วมันก็เกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาเกิดกิเลสขึ้นมาหมายความว่าอย่างนั้นกิเลสมันก็เผาจิตใจนี้ให้เดือดร้อนวุ่นวายไปต่างๆเป็นอย่างนั้นนี่แหละการที่สัตว์โลกทั้งหลายจะเป็นทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายเบียดเบียนซึ่งกันอยู่ในโลกนี้ก็เพราะเป็นผู้ไม่ฝึกจิตให้อดให้ทนต่ออำนาจของกิเลสเมื่อกิเลสกระทบกระทั่งมาจิตนี้ก็หวั่นไหวไปตามเลยพอเสียใจก็เสียใจไปพอเศร้าโศกก็เศร้าโศกไปพอโกรธก็โกรธไปอยู่อย่างนี้นะจิตของบุคคลผู้ไม่ได้ฝึกฝนอบรมในทางศีลธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่มีคุณธรรมอยู่ในใจแล้วเช่นนี้ใจของผู้นั้นก็ย่อมเลาะแหลกเลี้ยวไหลไม่ตั้งมั่นไม่เข้มแข็งเมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะมาละกิเลสตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ไม่ได้เลยผู้จะละได้นี่ต้องเพียรพร้อมด้วยคุณธรรมดังกล่าวมานั้นเพียรพร้อมด้วยบุญด้วยกุศลที่ตนได้กระทำบำเพ็ญมาแต่อดีตจนถึงในปัจจุบันนี้นั่นน่ะเมื่อพุทธบริษัทได้สดับตรับฟังแล้วให้พากันเข้าใจว่าเราสั่งสมบุญกุศลนี่เพื่อให้เป็นกำลังใจเพื่อจะได้ทำความเพียรละกิเลสเพื่อจะได้ไม่หวั่นไหวต่อกระแสของโลกที่กระทบกระทั่งมาตั้งมั่นอยู่ได้โดยลำพังเมื่อตั้งมั่นอยู่ได้แล้วก็พิจารณาสิ่งที่มากระทบกระทั่งจิตใจนั่นให้เห็นตามสภาพความเป็นจริงสิ่งทั้งปวงที่มาสัมผัสกับจิตใจนี้ล้วนแต่ไม่เที่ยง เกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนแตกดับไปความจริงของสิ่งทั้งปวงก็มีเท่านี้เองเพราะนั้นเราก็ฝึกจิตใจนี้ให้สงบตั้งมั่นและใช้ปัญญาเพ่งพิจารณาเห็นตามเป็นจริงแล้วก็ปล่อยวางไว้ตามสภาพของมันดังนี้นะนี่แหละความมุ่งหมายที่พระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนพุทธบริษัทเพื่อให้ฝึกฝนอบรมจิตดวงนี้ให้มันตั้งมั่นต่อกุศลธรรมฝึกจิตดวงนี้ให้มันฉลาดยอมรับรู้ความจริงของสังขารร่างกายดังกล่าวมานั้นไม่บิดเบือนไม่หลงสมมุติไม่หลงบัญญัตินี่เป็นสมมุติก็รู้อันนี้เป็นบัญญัติก็รู้อย่างธาตุสี่ขันธ์ห้าที่เรามาพูดกันอยู่เนี่ยอันนี้เป็นบัญญัติอันนี้นะพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติขึ้นสมมุตินั้นเช่นนายกนายขอนางคอนางงอผู้หญิงผู้ชายทำนาทำสวนปลูกบ้านสร้างเรือนอะไรต่างๆนี้ครับหมู่นี้ล้วนแต่เป็นสมมุติเรียกว่าสมมุติโลกอันนี้สมมุติกันขึ้นอย่างนี้แหละเมื่อพระพุทธเจ้าไม่มาบังเกิดเขาก็สมมุติกันอยู่อย่างนี้แหละว่าหญิงว่าชายอะไรต่ออะไรสมมุติกันขึ้นมาอย่างนี้แหละเมื่อพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นมาแล้วพระองค์ทรงบำเพ็ญสมาธิภาวนาไประลึกถึงบุญบารมีที่พระองค์กระทำบำเพ็ญมามาเป็นกำลังใจทำให้ใจพระองค์หนักแน่นเข้มแข็งเหมือนแผ่นพระสุธาสามารถกำจัดพยามารและเสนามารให้พ่ายแพ้ไปจนได้ดังที่เราก็รู้ๆกันอยู่แล้วนั่นนะเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้ทุกคนนะย่อมมีมารหัวใจทั้งนั้นเลยความโลภโกรธหลงต่างๆวันนี้นะเป็นมารของจิตใจรบกวนจิตใจให้เป็นทุกข์เดือดร้อนหาความสงบระงับไม่ได้เลยเหตุดังนั้นมันถึงได้เป็นทุกข์นั่นแหละทุกขังแปลว่าทนได้ยากทนอยู่ไม่ได้นี่หมายความเมื่อจิตไม่รู้เท่าตามเป็นจริงในสังขารทั้งพวงแล้วจิตได้กระทบรับความกระทบกระทั่งกับสิ่งทั้งพวงในโลกนี้ก็เป็นทุกข์ก็หวั่นไหวเสียใจเศร้าโศกดังกล่าวมานั้นนั่นเรียกว่าใจไม่มีบุญกุศลเป็นกำลังขอให้เข้าใจดังนั้นแหละเราผู้เป็นชาวพุทธนะควรรู้ความมุ่งหมายของพระพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าทรงมุ่งหมายให้เราปฏิบัติอย่างไรทำอย่างไรนี่เราต้องรู้นั่นแหละความหมายของพระพุทธเจ้านั่นนะในเมื่อผู้ใดยังอินทรีย์บารมียังอ่อนอยู่เช่นนี้ก็ต้องพยายามสั่งสมบุญบารมีให้มากขึ้นโดยลำดับไปแล้วพยายามเว้นจากกรรมอันชั่วซึ่งเป็นศัตรูต่อความดีคือบุญกุศลให้หมดไปสิ้นไปจากจิตใจนี้อันนี้เป็นความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้านะถ้าบุคคลใดไม่คิดจะละบาปบาปก็ทำบุญก็ทำพลเปกันไปเช่นนี้แล้วนานนานถึงพระนิพพานนานพ้นทุกข์ขอให้เข้าใจเอาคราวใดบาปมันให้ผลก็เป็นทุกข์ทนทรมานอยู่ในนรกบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างสัตว์เดรัจฉานบ้างหรือเกิดเป็นมนุษย์มาก็เป็นมนุษย์ที่ไม่สมบูรณ์มีร่างกายทุกพลละภาพได้รับทุกทนทรมานจะตายก็ไม่ตายจะหายก็ไม่หาย ไอ้นี่บุคคลผู้กระทำบาปกรรมเราก็เห็นกันอยู่ดาดเดินบาปมันให้ผลนะคนผู้ทุพพลภาพทั้งหลายในโลกนี้มีอยู่ดาดเดินแต่มนุษย์เราหานึกไม่ว่าเป็นเพราะวิบากกรรมที่ได้ทำมาแต่ก่อนมันตามมาสนองเอาแต่บางคนก็เห็นอย่างนี้แต่บางคนก็เห็นไปอย่างอื่นเห็นแล้วแต่ก็เฉยเมยเสียไม่ได้พิจารณาเตือนตนของตนว่าตนนะเมื่อตนทำบาปกรรมเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์เดือดร้อนนะบาปกรรมนั่นก็จะตามสนองให้ตนเป็นทุกข์เหมือนอย่างคนผู้นั้นแหละนี่ผู้มีปัญญาจะต้องมีอุบายสอนใจตัวเองอย่างนี้ผู้มีอุบายสอนใจอย่างนี้แหละมันถึงละบาปได้ขอให้เข้าใจผู้ไม่มีอุบายสอนใจของตนเสมอไปแล้วใจมันไม่เห็นบาปเห็นเวรอย่างจงแจ้งด้วยปัญญาแล้วมันก็ทำบาปไปได้อยู่เรื่อยไปอย่างนั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นคนเราดังนั้นแหละเมื่อทราบอย่างนี้แล้วขอให้พากันพยายามสำรวมระวังสิ่งใดเป็นบาปเป็นโทษแล้วอย่าไปทำมันอย่าไปพูดมันแล้วบาปกรรมอะไรที่ได้ทำมาแต่ก่อนแล้วก็อธิษฐานใจละเว้นไปเรื่อยๆมันก็ค่อยหมดไปถ้าใจเราไม่ยินดีพอใจกับบาปกรรมเหล่านั้นแล้วไหวพระภาวนาทีไรก็ต้องอธิษฐานใจละเว้นจากบาปกรรมเวรต่างๆที่ได้ลุ่มหลงกระทำมาแต่ก่อนเสมอไปอย่างนี้นะนั่นแหละบาปกรรมที่ได้ทำมานั้นมันจะหมดไปมันจะไม่ได้ติดตามสนองให้เป็นทุกข์ต่อไปนี่ความมุ่งหมายของการละบาปมันเป็นอย่างนั้นบาปใหม่เราก็ไม่ทำเข้ามาบาปเก่าก็ละออกไปให้มันหมดไปอย่างนี้นะแล้วจิตใจก็บริสุทธิ์จากบาปจากโทษมีแต่สั่งสมบุญกุศลเข้ามาไว้ในจิตใจอย่างเดียวไม่สั่งสมบาปเข้ามาไว้ในใจอย่างนี้เมื่อมีใจนี่มีแต่บุญล้วนๆเป็นเครื่องอยู่อาศัยแล้วมันก็มีกำลังเข้มแข็งกิเลสมันจะมาลุกลานมาชักจูงให้หลงให้ง่วงอยู่ในโลกนี้มันก็ไม่ไปตามแล้ววันนี้นะไม่ไปตามอำนาจของกิเลสมันก็ยับยั้งอยู่ภายในนี่เพ่งพิจารณาเห็นร่างกายสังขารตามเป็นจริงแล้วก็อยู่อันนี้แหละเป็นการสั่งสมบุญกุศลเพื่อมุ่งหวังให้มันมากขึ้นโดยลำดับเมื่อละบาปได้แล้วก็ทำบุญกุศลอะไรก็เป็นบุญอันบริสุทธิ์ผุดผ่องไปเรื่อยๆไปไม่มีมัวหมองบุญก็มากขึ้นโดยลำดับบุญมากขึ้นเท่าใดก็ขจัดบาปกิเลสอันเป็นศัตรูของบุญกุศลนี่ออกไปเท่านั้นเพราะจิตไม่สั่งสมบาปกรรมแล้วบาปกรรมก็ไม่มีกำลังทีนี้ไม่มีอิทธิพลที่จะมาครอบงำจิตใจได้ไม่มีอิทธิพลอะไรดังนั้นเนี่ยเมื่อบาปกรรมดับไประงับไปแล้วนี่จิตใจก็เป็นอิสระอยู่ในบุญในคุณจิตใจก็สบายเยือกเย็นนะเพราะว่าบุญนี่เป็นของเย็นนะอย่างนั้นคุณธรรมอันเป็นฝ่ายกุศลก็เป็นของเย็นเมื่อได้สั่งสมไม่เกิดมีขึ้นในใจจิตใจก็สงบระงับเยือกเย็นนี่แหละเป็นบ่อเกิดของปัญญาที่จะให้รู้ธรรมของจริงคืออริยสัจจะธรรมทั้งสี่ดังที่ทุกคนก็รู้ดีอยู่แล้วนั้นดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้